Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Ak Televizyon izleyicileri ve Ak Radyo dinleyicileri. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak cumalarınızı mübarek eylesin. Nice mübarek günlere, aylara, gecelere, vakitlere ermeyi nasip eylesin. Sevdiği kul eylesin. Huzuruna sevdiği kul olarak varmayı nasip ve müyesser eylesin. Efendim, dün akşam Kandil gecesi olmak münasebetiyle ve Recep ayı girmiş olduğu için sürur, yani neşe, sevinç ifade eden efendim hadis-i şeriflerden okumak istiyorum. Tirmizi'nin Ahmed İbni Hanbel'in efendim Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum sohbetime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki men serrehu en yanzura ileyye yevmel kıyameti ke ennehu re'yü aynin fel yakra ize şemsu küvret ve ize sema'un fatarat ve ize sema'un şakkat sadaka Resulullah fî mâ kâl ev kemâ kâl. Kaynaklar, maruf kaynaklar, Taberani, Tirmizi, Ahmed İbni Hanbel gibi kaynaklar. Ravisi de 2. Halife-i Müslümin Ömerül Faruk'un oğlu Abdullah. Buyuruyormuş ki Peygamber Efendimiz bu hadisi öğrendiğimize göre, bize rivayet edildiğine göre men serrehu en yanzura ileyye yevmel kıyameti ke ennehu re'yü aynun. Aynen. Yani kim sanki bu göz görüşüyle efendim beni kıyamet gününde o kadar aşikar görmek istiyorsa, böyle o kadar aşikar görmek onu sevindiriyorsa, kimi sevindirirse, sevindirecekse beni böyle gözüyle efendim böyle ayan beyan bir şekilde, apaçık, aşikar bir şekilde görmek kimi mutlu edecekse, sevindirecekse, neşelendirecekse, onu elde etmek isteyen kimse, ona kavuşmak, o duruma nail olmak isteyen kimse, fel yakra okusun. Neleri okusun? 3 tane sure buyuruyor Peygamber Efendimiz. Birisi İze Şemsu Kuvviret suresi. Tabi bunların hepsi amme cüzünde son efendim cüzde. Birisi İze Şemsü Küvret suresi 1. Hemen onun arkasındaki 2. sure İze Sema'un Fatarat suresi 2. 3. surede sonunda secde ayeti olan İze Sema'un Şakkat suresi. Bu 3 sure. Bunları okursa bir insan Resulullah Efendimiz'i kıyamet gününde efendim görecek. Bu görmeyi isteyen, bu görmekten mutlu olacak olan, sevinç duyacak olan kimse bunları okusun buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Teşvik ediyor bu sureleri okumayı. Onun için ben de bu sevinçli, güzel duruma nail olmanızı istediğim için size bunu okuyorum, hatırlatıyorum. Lütfen benim konuşmam bitince elinize Kur'an-ı Kerim'i alın. Son sayfalarda amme cüzünde efendim şeyi İze Şemsi Küvvireti bulun. Hemen onun arkasındaki sayfada İze Sema'un Fatarat'ı bulun. Ve o biraz da ileride İze Sema'un Şakkat'ı bulun. Bu 3 sureyi bulduğunuz zaman efendim okuyun. Önce mealini okuyun. Bakalım Cenab-ı Rabbül Alemin bu surelerde neyi inzal eylemiş, neyi öğretmiş, neyi ihtar eylemiş. Bunu güzelce okuyun. Mealini okuyun. Ondan sonra tefsirini okumaya geçin. Bu 3 surenin tefsirlerini okuyun güzelce. Ondan sonra da efendim ezberlemeye girişin. Ezberinizde yoksa bu sureler, ezberlemeye girişin ki çok çok okuyup Resulullah Efendimiz'i görmeye nail olasınız. Ezberlemeye girişin. Ondan sonra surelerin içindeki anlamları da hiç hatırınızdan çıkartmayın. O surelerin mealindeki manaların mucebince hareket edin. Bir hadis-i şerif bu, bir Kur'an teşviki olmuş oldu. Efendim herkes inşallah bu sureleri ezberleme gayret edecek. Yaşlısı, genci, ezberlememiş olanları, ezberlemiş olanlar da bunları çokça okuyacaklar ki o devlete, nimete, saadete nail olsunlar. Diğer hadis-i şerif yine böyle sevinçli manada, efendim sevinmekle ilgili manası olan Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Hakim efendim Müstedrek'inde kaydeylemiş. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, men serrehu en yesteciballahu lehu inde şedaidi vel kurabi fel yüksiri duae firreha. Bu umumi bir kuralı bize bildiriyor, kaideyi, esası bize usulü öğretiyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, men serrehu, kimi ki sevindirecekse, memnun edecekse, efendim sevince gark edecekse, en yesteciballahu lehu inde şedaidi, şiddetli, belalı, musibetli, afetli durumlarda dua ettiği zaman Allah'ın duasına icabet etmesinden kim mutluluk duyacaksa, sevinç duyacaksa, kim bunu istiyorsa demek yani, efendim o zaman fel yükseri duae fir rehai, o belalar, musibetler gelmeden rahatlık, genişlik, bolluk, efendim nimet zamanında duasını çok yapsın. Yani başı sıkışınca yapmasın. Efendim başı sıkışmadığı zamandan evvelden duaya düşkün olsun. Aziz ve sevgili kardeşlerim, duayı belki bazı kimseler anlayamıyorlardır önemini. Davranışlarından öyle sezinliyoruz. Kimseye suizan etmek doğru değil ama mesela namazı kılıyor, kalkıp gidiyor. Yani duaya beklemiyor. Veyahut duada efendim gözü başka yerde, aklı başka yerde alışmış olduğu tekerlemeleri, efendim alıştığı duaları söylüyor. Manasını da bilmiyor. Halbuki efendim dua Cenab-ı Hak'tan insanın bir şey istemesi, ne istediğini insanın bilmesi uygun olur. Meali eğer Arapça ise manasını bilmeli. Eğer Arapça değil de kendisi bir arzusunu, niyetini, dileğini Cenab-ı Hakk'a bildirmek istiyorsa onu da aklını başına toplayarak şöyle düşüne taşına esaslı bir şekilde ifade etmesi lazım. Kimileri yani bakıyoruz da duayı bu önemini anlamadıkları için böyle çala kalem usul yani böyle olmuş olsun diye çok önem vermeden yapıyorlar. Bu yanlış, çok yanlış. Çünkü bir kere dua Cenab-ı Hak'tan bir şey istemek yani Cenab-ı Hak'la hitaplaşmak oluyor. Çok önemli bir olay, ciddiye alınması lazım bir. İkincisi dua ibadettir. Yani namaz nasıl ibadetse, oruç nasıl ibadetse dua da ibadettir. Çok önemli. Yani Allah-u Teala Hazretleri dua eden kulu sever. Sonra dua müminin aynı zamanda korunması için bir alettir, vasıtadır. Ve efendim silahtır, adeta korunma silahıdır. Çünkü dua gelecek olan belayı gelmekten vazgeçirtir, durdurtur. Cenab-ı Hak yani duası berekatına o belayı ona uğratmaz. Ya da gelmiş üzerinde şu anda bulunan belayı da kaldırır, def eder. Yani sıkıntıyı, belayı, afeti, musibeti de kaldırır. Yani dua sadece bir böyle sözden ibadet değil, ruhsal bir efendim eylem. İşte artık insan bunu yaptığı zaman rahatlıyor ruhi bakımdan filan böyle şey. Bu materyalist bir izah. Müminin inancı ve izahı, bizim inancımız böyle değil. Dua gelmiş olan belayı kaldırmaya da fiilen faydalı olur. Efendim gelecek olan belayı da getirtmeyip def etmeye de, belayı savmaya üzerimizden de fiilen müessir olur. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Çünkü yeri göğü yaratan ve olayları olduran efendim kaderin efendim cilvelerini insanın başına getiren hep Cenab-ı Hak'tır. Yeri göğün, yerin göğün idaresi, tasarrufu Allah-u Teala Hazretlerindir. İnsan ona dua edince Cenab-ı Hak efendim kulun duasına icabet edeceğini, yani kabul edeceğini, karşılık vereceğini, duasını boş bırakmayacağını bildiriyor. O bakımdan duayı özene bezene, seve seve ve Rabbi ile bir efendim münacatlaşma, bir münacat, bir konuşma efendim huzurunda efendim bir şey isteme olduğunu bilerek edeple güzel bir şekilde yapması lazım. Tamam. Ama bazıları duayı yapmıyor da başı sıkıştığı zaman, yumurta kapıya geldiği zaman derler halk arasında. Yani en son anda artık o zaman dua etmeye kalkıyor. Allah-u Teala Hazretleri belki bu durumda olanların dualarını kabul etmez. Kabul etmesi için kişinin geniş zamanında, rahat zamanında efendim dua etmesi lazım. Burada onu bildiriyor. Şedait, şiddetli efendim insanı sıkan, üzen olaylar demek. Kürep de kürbe kelimesinin efendim çoğulu. Hatta Kerbela'nın bilmiyorum başındaki kerb belki onunla ilgili olmayabilir, şu anda karar veremedim. Efendim kürep yani insanın başına gelen sıkıntılar demek. Onun çoğulu kürbenin çoğulu kürep geliyor. Şedidenin çoğulu da şedait geliyor. Yani şiddetli ağır olaylar ve can sıkıcı olaylar başına geldiği zaman Allah onun duasını kabul etsin diye isteyen, böyle bir durumu seven, temenni eden, böyle bir durumdan memnun olacak olan kimse o anda değil, yumurta kapıya geldiği zaman değil, genişlik, rahatlık, bolluk efendim zamanında Cenab-ı Hakk'a duayı çok yapsın. Yani o zaman hem dua eder hem de şükreder. Ya Rabbi beni bol efendim nimetler içinde bak. Neler neler ihsan etmişsin. Şükürler ya Rabbi. Bu nimetlerim üzerinde daim et ya Rabbi filan diyerek şükürle efendim hamd ile efendim Cenab-ı Hakk'a güzel güzel duaları fel yüksir. Çok yapsın diyor Peygamber Efendimiz. Böyle genişlik zamanında, rahatlık zamanında adeta bela musibet yokken, yani başkalarının dua etmeyi düşünmediği sırada çok dua eden kimsenin Allah dar zamanında da duasını kabul eder. Bela musibet geldiği zaman sıkıntı, üzüntü, efendim şiddetli müthiş olaylar karşısında da duasını kabul eder. Onun için Cenab-ı Hak ile irtibatını insanın önceden güzelleştirmesi, kulluğunu efendim düzeltmesi lazım. Duanın kıymetini öğrenmesi, tadını tatması lazım ve onu yapıyor olması lazım. Şimdi tabii ülke olarak başımıza bir zelzele felaketi geldi. Ondan sonra efendim çeşitli sıkıntılarımız var. Kur'an kurslarımızla ilgili, camilerimizle ilgili, efendim İmam Hatip okullarımızın öğrencileri azaldı. Fevkalade kalbimiz perişan, kırgınız, üzgünüz. Çeşitli sıkıntılar var. Bazıları efendim bizim inancımızı zedeleyecek, efendim bizim kalbimizi kıracak sözleri söylüyorlar. Efendim sataşıyorlar, hücum ediyorlar. Bazıları bizim manevi dünyamıza, inancımıza müdahale ediyorlar, karışıyorlar. Tabii biz de efendi duruyoruz sakin. Efendim ne yapmak lazım? Dua etmek lazım. İşte dua müminin efendim güzel bir şeyi. Hazır bugünler de güzel günler. Recep ayı girmiş, 3 aylar gelmiş. 3 ayların birincisi olan efendim Recep-i Şerif pazar gününden beri, pazartesiden beri efendim içine girmiş olduğumuz bir mübarek hava, mevsim, zaman dilimi. Burada artık duayı çok çok yapmaya kendimizi alıştıralım. Kur'an-ı Kerim'e kendimizi verelim. İşte bir önceki hadis-i şerifteki sureleri öğrendiğimiz, ezberlediğimiz ve sık sık okuyacağımız gibi duaları da sık sık yapalım. Bir sıkıntımız, bir ihtiyacımız yokken dahi yapalım ki sıkıntı geldiği zaman ne oluyor yani, şimdi mi aklın başına geldi gibi efendim bir durumla karşılaşmayalım aziz ve sevgili değerli kardeşlerim. Diğer bir hadisi şerife geçmek istiyorum. Yine böyle bunun gibi başlayan men serrahu, efendim üçüncü hadisi şerif bu, men serrahu en yuhibballaha ve resulahu ve yuhibbuhullahu ve resuluhu fel yastuk fi hadisihi iza haddefe vel yuetti emanetehu ize tümine vel yuhsin civare men cavere. Bu efendim bize bazı başka hadis-i şeriflerde de tavsiye edilen hususları ihtiva ediyor. Yine deminki hadisler gibi başladı. Men serrahu, kimi ki sevindirecekse, memnun edecekse, mutlu edecekse, ne? En yuhibballaha ve resulahu, kendisinin Allah'ı ve Resulü'nü sevmesinin içinde hasıl olması. Yani kendisinde aşkullah ve muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah hasıl olması. Kimi sevindirecekse. Hani kimisi o sevgiye ulaşamıyor. İçinde o doğmuyor. Çünkü nasipsizliği var, kusuru var. Efendim içinde Allah sevgisi, Resulullah sevgisi uyanmasından memnun olacak olan ve bir de ve yuhibbuhullah ve resuluhu, Allah'ın Resulü'nün de kendisini sevmesinden memnun olacak olan. Sevmez miyiz? Yani Allah bizi sevecek, Resulullah bizi sevecek. Canını verir bütün müminler. Allah'ın ve Resulü'nün kendisini sevmesinden ve kendisinin içinde de Allah ve Resulullah sevgisi hasıl olmasından sevinç duyacak olan, mutlu olacak olan, memnun olacak kimseler varsa ne yapsın? Fel yastuk fi hadisihi iza haddes. Konuştuğu zaman sözünü dost doğru, dürüst konuşsun. Yani yalan söylemesin, hilaf-ı hakikat beyanda bulunmasın, karşı tarafı kandırmasın, sözünde dürüst olsun. Bunu çok seviyorum. Allah-u Teala Hazretleri ve çok büyük mükafatlarla mükafatlandırıyor. Resulullah Efendimiz de çok seviyor. Onun için sözümüze çok dikkat edeceğiz. Ölçerek konuşacağız. Düşüne taşına konuşacağız. Ağzımızdan şaka bile olsa, efendim şaka yollu bile olsa, mizah bile olsa yalan söz çıkartmamaya dikkat edeceğiz. Sözümüz doğru olacak. Söylemek istemediğimiz bir şey varsa susabiliriz. Peygamber Efendimiz bazen susardı, cevap vermezdi. Efendim susabiliriz ama konuştuğumuz zaman mutlaka doğruyu söylememiz lazım. Asla yalan söz ağzımızdan çıkmamalı. Hele hele yalan sözün bir de adaleti saptıran şey cinsi var. Efendim yalancı şahitlik tarafı var. Yalan yere yemin etmek var. Onlar daha korkunç. Efendim yalan yere yemin, yalanına Allah'ı şahit göstermek oluyor ki o da çok büyük bir küstahlık. Kesinlikle bir kere yemin etmekten vazgeçmeye çalışmalı. Bu alışkanlığı maalesef edinmiş kimseler varsa bundan kurtulmaya çalışmalı. Kötü bir alışkanlık. Yemin etmemeye çalışmalı. Hele yalanı yalan yeminle desteklemek çok büyük bir vebal. Bunu bilmeli. Bundan titremeli, korkmalı. Konuştuğu zaman doğru konuşmalı. Neyi isteyen? Allah ve Resulullah sevgisi kalbinde hasıl olsun. Allah-u Teala Hazretleri ve Resulullah Efendimiz de onu sevsin. Yani iki taraflı. Allah ve Resulü'nden kendisine sevgi, kendisinin içinden de Allah ve Resulü'ne karşı aşkullah, muhabbetullah, muhabbeti Resulullah hasıl olsun diye isteyen ne yapacak? Bir, konuştuğu zaman doğruyu söyleyecek, yalan söylemeyecek, hilaf-ı hakikat konuşmayacak. Yani gerçek dışı söz söylemeyecek, gerçekleri konuşacak. Bakın hadis-i şeriflerde efendim yalan olmasın, katışıklık olmasın diye alimlerimiz nice nice binlerce, yüz binlerce sayfa eserler yazmışlar. Sözün doğrusunu efendim hep efendim söylemek oradan bizim şeyimiz olmalı. Resulullah Efendimiz'den hadis rivayet eden raviler acaba sözü biraz eksik, biraz fazla söyler miyim diye korkusundan bildiği hadisi rivayet etmekten bile çekinmişler. Neden? Yalan olmasın diye. Resulullah yalan bir söz isnat etmiş olmayayım diye. Bu bir. Doğru sözlü olacağız. Dost doğru konuşacağız. Bir. İkincisi, ve yuetti emanetehu ize tümin. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman olur ya bazen birisi al şu senin yanında emanet kalsın ben falanca yere gideceğim gelince alırım diyebilir. Efendim veyahut al şu parayı sen de dursun bak şey olarak veriyorum, emanet olarak veriyorum. zamanı gelince alacağım. Falanca yerde, atıl duracak yerde, bankada duracak yerde senin işini görsün diye veriyorum filan, emanet olarak verdiği para olur, mal olur, mülk olur, söz olur. Bak bu sözü sana emanet olarak söylüyorum. Kimseye ifşa etme, açıklama, bir hakikat söylemek olabilir. Her neyse, güvenildiği ve kendisine bir şey emanet edildiği zaman o emaneti sahibi geri istediği zaman onu verecek, al diyecek. Ne olabilir, bazısı ne yapabilir? Ne yapmışlar tarihte, misaller, şeyleri var. Efendim adam savaşa gitmiş, savaştan dönmüş, bakmış ki o mallarını, mülklerini başkaları almış. Veyahut efendim ticarete gitmiş, seyahate gitmiş, dönmüş ki hadi ver bakalım sana emanet bıraktığım paraları, keseleri, malları. Sen bana bir emanet vermedin. Bunlar benim demiş mesela. Böyle şeyler oluyor. Ortaklık yapıyorlar. Ortaklıkta sözlü anlaşma oluyor. Yazıya geçirmemek doğru değil. Yazılı olması lazım ortaklıkların. Sonunda ortak inkar ediyor. Hayır ben öyle bir şey demedim. Demiştin. Allah şahit. Başka şahit yok. Yazılı belki maalesef yapmadık. Yani hata etmişsin. Bak işte adam şimdi inkar ediyor. Vermiyor hakkını. Efendim böyle şeyler olabiliyor. Onun için onlar tabii çok büyük günahlar da, veballer de. Allah ve Resulü kendisini sevsin. Kendisinin içinde de Allah ve Resulullah'a karşı aşkullah, muhabbeti Resulullah hasıl olsun diye isteyen insan emanete hıyanet etmeyecek. Kendisine verilen emaneti istendiği zaman geriye verecek. Bu da şey efendim çok önemli bir husus. Tabii emanet kelimesi çok yaygın anlamlara kadar genişleyebilir. Yani bu din ve şeriat de bize bir emanettir. Efendim onu da korumamız lazım. Bu vatan, bu millet, bu topraklar bize emanettir. Onu korumamız lazım. Efendim ecdadımızın vakıfları emanettir. Onları korumamız lazım. O vakıflara çok büyük haksızlıklar yapılmıştır. Onların giderilmesi lazım. Devletçe giderilmesi lazım. Vakıflar idaresinin arkasına düşüp bunları toparlaması lazım. Çok yaygın bir şey yani. Emanetin zıttı nedir? Emanette riayetin zıttı, emanete hıyanettir. Yani emaneti güzel korumuyor, çarçur ediyor, yok ediyor. Efendim vakıf mallarına el koyuyor. Efendim delilsiz olduğu zaman kendisinin olmayan mallığı, mülkü, parayı, hakkı efendim kendisi üstleniyor, yutuyor. Ama ahirette tabii büyük cezaya çarpılacak. Onu düşünmüyor. Demek ki imanı zayıf. Efendim oradan korkmuyor. Efendim maalesef pek çok insan dünyanın pek çok yerinde bu gibi haksızlıkları yapıyorlar. Emanet olunduğu zaman emaneti sahibi isteyince geri verecek. Üçüncüsü vel yuhsin civare men caberahu, kendisinin çevresinde bulunan insanlarla komşuluğunu efendim güzel yapacak. Yanına birisi gelmiş, ev yapmış, ev komşuluğu. Yanına birisi gelmiş, beraber seyahat ediyorlar, seyahat komşuluğu. Efendim işte dükkan var, dükkanın yanında dükkan komşuluğu. Neyse hayatın efendim akışı içinde insanlar, bazı insanlar da bir arada olurlar. Olmak icap ediyor, mecburiyetler oluyor. İster istemez çevresi boş olmuyor. Çevresinde kendisine yakın insanlar, komşular oluyor. İşte o komşuların haklarına efendim riayet edip onlara iyi muamele etmesi lazım. Komşuluğu güzel yapması lazım. Komşuluk hukukunu kollaması lazım. Komşuyu üzmemesi, eza cefa etmemesi lazım. Komşuyu üzecek işleri yapmaması lazım. Yani adam mesela çıkartıyor pis suları, efendim şar döküyor, oradan nereye gidiyor? Komşusunun arazisine gidiyor. Veyahut efendim çöpleri efendim şey yapıyor, rüzgar savuruyor, bütün torbaları, kağıtları, şeyleri komşusuna gidiyor, üzüyor. Efendim bilmem işte pis şeyler bahçesine bakmıyor, pislik vesaire, öbür taraf ondan rahatsız oluyor. Bunların hepsi komşuluğu iyi yapmamak halleri oluyor. Komşuluğu güzel yapacak, efendim komşusunu üzmeyecek, komşusuna eza cefa vermeyecek, komşusunun hukukunu çiğnemeyecek, komşusuna haksızlık yapmayacak, komşusunun ırzını, namusunu koruyacak. Bu da en önemli şeylerden birisi. Pencereler pencerelere bakar. Efendim komşu komşunun evini, arazisini görür. Bunu kötüye kullanmayacak. kendisi çok yüksek ev yapıp komşusunun havasını kesmeyecek. Peygamber Efendimiz'in bir tavsiyesi bu. İşte evler böyle çok çok yapılınca, yüksek yapılınca felaketler de büyük oluyor. Bu zelzeleden iki gün önce bir ihvanımızdan birisi efendim rüyasında hocamız Mehmet Sahibi Bursevi Hazretleri'ni görmüş. O demiş ki ben size evi yüksek yapmayın demedim mi? Daha ortada zelzele falan yok. Niye böyle yüksek yapıyorsunuz? Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde evin pek yüksek yapılması tavsiye edilmez. 7 ziradan fazlası daha yukarıya doğru çıktığı zaman şan şöhret ihtişam olacak diye nereye doğru gidiyorsun ey zalim diye kendisine seslenilir diye rivayetler var. Onun için mütevazı olması lazım. Ben Avustralya'da bakıyorum, evlerin çoğu tek katlı ve toprağa yayılmış durumda, geniş. Tabii sıkışık olan yerlerde mecburiyetten üst kata doğru katlar yapılabiliyor. Mecburiyetler, şehirler büyüdüğü için. Ama mecburiyet olmayan yerde mümkün olduğu kadar böyle tek katlı yapmalı ve kendisi de tercih edeceği zaman apartman dairesi yerine bence efendim şöyle kırsal kesime doğru, yakın yerlere doğru bahçeli yerlerde oturmalı. Yıllar yılı yaptığımız bütün çalışmalarda arkadaşlara bunu söyledim ben. Aman dedim efendim bahçeli evler olsun ama nerede efendim toplu konut çalışması yaptıysak maalesef orada gene arkadaşlar öyle dediler, böyle dediler. Olayların sürüklemesiyle kimi yerde 11 katlı evler oldu. Mesela Özerif sitesinde. Kimi yerde efendim işte bu havaalanına giderken ki Gümüşköy'de olduğu gibi yollar kazılacak bilmem ne derken kotlar değişti derken 2 katlı evler 3 kata 4 kata çıktı. İstenmeyen şeyler oldu. Yani komşusunu havasını ışığını kesmemek de bir komşuluk adabı oluyor. Kendisi burada bir şeyler pişirip şey yapıp efendim koku dumanı komşusuna doğru göndermek, o da bir komşuyu dumanla rahatsız etmek oluyor. Buna benzer şeylerin hepsine dikkat ederek komşusuyla komşuluğunu güzel yapsın diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki zor şeyler değil. Doğru konuşacak efendim, emanete riayet edecek, istendiği zaman verecek. Komşusuyla komşuluğunu iyi yapacak. Böyle olursa ne olurmuş? Allah ve Resulü kendisini severmiş. Kendisinin içinde de efendim bir nuraniyet, bir temizlik hasıl olup kendisinde Allah sevgisi, Resulullah sevgisi hasıl oluyormuş demek ki. O halde bu doğru sözlülüğe, emanete, riayete ve komşuluğu güzel yapmaya çok dikkat edelim. Başka insanlarla yani bir arada bulunulduğu zaman o insanlara güzel muamele etmek, onları üzmemek, kırmamak, geçimli olmak çok önemli bir husus oluyor. Gelelim diğer bir hadis-i şerife. Bu da ravisi Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri. Galiba efendim bundan sonra belki bir hadis daha okuyacağım. Men serrehu en yemuttallahu lehu fi umrihi ve yuvessi'a lehu fi rızkıhi ve yedfa'u anhu mitetessu'i fel yetevekkel alallah vel yasıl rahime. Efendim, Peygamber Efendimiz yine aynı kelimelerle başlamış bu mübarek hadisi şerifine. Kimi sevindirirse en yumittallahu lehu fi ömrihi. Allah'ın kendisinin ömrünü uzatması kimi memnun edecekse, mutlu edecekse, sevindirecekse bir. Ve yuvessa alehu fi rızkihi. Allah'ın kendisinin rızkını bol, geniş yapması kimi memnun edecekse. İki. Efendim istemez miyiz? Tabii ömrümüz uzun olsun, rızkımız bol olsun isteriz. Ve yedfa'u anhu mitete su'i. Allah onun üzerinden kötü bir şekilde su'i hatime ile kötü bir şekilde ölmeyi def etmesini kim istiyorsa bu işi hepimiz isteriz. Uzun ömürlü olmayı isteriz. Rızkımız bol olsun isteriz. Ve hüsnü akıbet ile, hüsnü hatime ile güzel bir ölümle ahirete göçmeyi isteriz. Kötü ölümle, kötü bir durumda, kötü bir hal üzere ölmekten Allah'a sığınırız hepimiz. Tamam. O zaman kim bunları böyle elde etmekten memnun olacaksa, sevinç duyacaksa, bunları istiyorsa ne yapsın? Feryete tevekkül alallah. Allah'a tevekkül etsin. Vel yasul rahimehu akraba-ı taallukatına silah-ı rahim yapsın. Yani bir, Allah'a tevekkül etmek. İki, silah-ı rahim yapmak. Allah'a tevekkül etmeyi tabii çok kimse bilir de belki gençlerden bu kelimeleri artık bilmeyenler belki zuhur ediyordur. Ne yapmak? Allah'a tevekkül etmek, Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak, Allah'ı kendisine efendim destek edinmek, Allah'ı vekil edinmek demek yani. Ne zaman olur bu? İnsan her türlü elinden gelen çalışmayı yapar. Ondan sonra bekler, ya Rabbi sen bana yardım et, işimi rast getir, bu yaptığım çalışma güzel bir sonuca ulaşsın, hayırlı faydalı olsun diye Allah'a tevekkül eder. Yani tarlayı sürer, tohumu eker, ondan sonra Cenab-ı Hak'tan, ya Rabbi ben elimden geleni yaptım, sen bana yardım eyle, şu tarlamdaki mahsulümü güzelce bitir, afetlerden koru, güzel yağmurlarla sula, bol eyle, bereketli eyle, mahsulü efendim afetsiz bir şekilde güzelce devşirmeyi nasip eyle diye boynunu büker bekler. Başka ne yapacak yani? Elinde geleni yapar, elinden gelmeyen hususunda Cenab-ı Hakk'a tevekkül eder. Allah tevekkül edenleri seviyor. Kendisine dayanan, güvenen, kendisinden isteyen, boynunu büküp ya Rabbi sen bilirsin diyenleri seviyor. Onun için tevekkülü öğrenmemiz lazım. Ama tevekkülün birinci şartı, şeksiz şüphesiz, tereddütsüz sahabe-i kiramın, Peygamber Efendimizin efendim ibarelerini iyice okuduğumuz zaman ortaya çıkan husus, kesinlikle kul elinden geleni yapacak. Yani bir insan kenara yatmış, yaslanmış, bacak bacak üstüne de atmış, efendim ensesine de elini koymuş, ne çalışıyor, ne gayret gösteriyor. Ondan sonra ben Allah'a tevekkül ediyorum, Allah bana versin. Olmaz. Yani o tembellik oluyor, o başkasının çalışmasından istifade etmek oluyor, sömürmek oluyor. O doğru değil. Bu şeyle ilgili, tevekkülle ilgili, şu bir baş taraftaki sayfada efendim bir söz daha vardı, hadis-i şerif daha vardı. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan. Orada da Efendimiz buyuruyor ki, men serrehu en yekune akvan nas feliyetevekkel alallahu azze ve celle. Kim insanların en kuvvetli olmaktan mutlu olacaksa, en kuvvetlisi, halkın, insanların en kuvvetlisi olmaktan mutlu olacaksa, o kuvveti nereden bulacak bakalım? Feliyetevekkel alallahu azze ve celle. Pek aziz olan, pek celil olan Allahu Teala Hazretlerine tevekkül eylesin buyuruyor efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki tevekkülü öğreneceğiz ve hayatımızda uygulayacağız. Daima Allah'a dayanacağız, Allah'a güveneceğiz. Allah'tan korkacağız, Allah'tan gayriden korkmayacağız. Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğimizi bileceğiz. Ona göre hayatımızı süreceğiz. Güzel işler yapacağız, kötü işler yapmayacağız. Sonuncu hadis-i şerif Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemizden. Efendimiz buyuruyor ki, men serrehu en yelkallaha azze ve celle gaden radiyen fel yüksili salate aleyhi. Bu da cuma gününün şanına uygun bir tavsiye oldu. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, yarın gaden, yarın, yani yarın ruzu mahşerde aziz ve celil olan, pek aziz ve pek celil olan Allahu Teala Hazretleri kendisinden razı olarak Allah'a kavuşmaktan memnun oluyorsa, bunu istiyorsa, yani Allah kendisinden razı, hoşnut, kızgın değil kendisine, kendisinden razı olduğu bir halde Allah'a kavuşmaktan kim mutlu olacaksa, memnun olacaksa, bunu istiyorsa ne yapsın? Fel yüksiri salate aleyye, bana salatu selamı çok eylesin. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah veyahut Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellim veya salatü münciye veya salatü tefriciye veya efendim salatü ümmiye, çeşit çeşit salatü selamlar, ibareler, ifadeler, hepsi Peygamber Efendimiz'e salatü selamı ifade ediyor. Peygamber Efendimiz'e salatü selamı çok yapın. Yolda giderken her yerde, her zaman diliniz, gönlünüz böyle zikirle, salatü selamla meşgul olsun. Bu durumlara nail olun. Ne olacakmış? Allah-u Teala Hazretleri'yle kavuştuğu zaman Allah kendisinden hoşnut ve razı durumda olarak kavuşacakmış. Salatü selamı çok eden. Tabi Resulullah Efendimiz de hoşnut ve razı olarak efendim onun karşısına gelir. Resulullah'ın huzuruna gittiği zaman da, ha bu bana dünyada salatı selamı çok eden filancı kimse diye tanır ve öyle Resulullah Efendimiz de sever. O bakımdan sanıyorum bugünkü hadis-i şerifler hep böyle sevindirici şeyler oldu. Efendim Kandil Gecesi'nin arkasından herhalde uygularsınız. Allah-u Teala Hazretleri bu hadis-i şeriflerde bildirilen güzel sonuçlara ulaşmayı cümlenize nasip edesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akdeniz.